الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ روایت میں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حرص کے صفحہ نمبر 6 سے پڑھ کر سنائی۔ یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے، ہو سکے تو گھول کر پی لینی چاہیے، بہت اہم ترین کتاب ہے حرص۔ حسب حال آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، تو نیتیں نہیں ہوں گی تو ثواب نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہم اپنے جاری سلسلے اسلامی زندگی کے تعلق سے مدنی پھول حاصل کر رہے تھے، اور یہ مدنی پھول دراصل میں نے اپنی ننی منی نواسیوں کے لیے 40 مدنی پھول جمع کیے تھے، ماشاءاللہ۔ تو مجھ سے نگران شورا نے فرمایا کہ اس کو ریکارڈ کروایا اور کچھ مزید اس میں خوشبوئیں بڑھائیں، تو اس ضمن میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اخلاص دے اور میں کچھ درست بول پاؤں۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے بارے میں سنا، وہ قرآن آیت سورہ توبہ کی پڑھی گئی تھی، اس ضمن میں اللہ تعالی کی محبت کے بارے میں کچھ مدنی پھول پیش کیے تھے، اور اب اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں ہوں گی، کیونکہ پہلا مدنی پھول یہی ہے، ماں باپ اور اپنی ہر پیاری سے پیاری چیز سے بھی بڑھ کر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان ایک شعر نظر کرتا ہوں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن نے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے روشنی حاصل کر کے یہ شعر لکھا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ اتبعونی یحببکم اللہ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزان العرفان شریف میں لکھتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا متبع ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یعنی فرما برداری اختیار کرے. شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے. قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں. جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے حضور کی غلامی کرے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. محمد کی محبت دین حق کی بے شک، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اسی وقت محبت قرار پائے گی جبکہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کی جائے، ورنہ اللہ تعالی کی محبت کچھ کام نہ دے گی. آپ نے بارہا خطبے میں سنا ہوگا، خطبات رضویہ میں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. خبردار اس کا دین نہیں جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، خبردار اس کا دین نہیں جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، خبردار اس کا دین نہیں جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری پیاری پیاری نواسیوں، ماں باپ اور اپنی ہر پیاری سے پیاری چیز سے بھی بڑھ کر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا لو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ باپا کام آئے گا، اللہ کے کرم سے ہمارے آقا کام آئے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار عنایت فرمایا ہے، اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ ہی کھولیں گے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. تو محبت، یہ تو حکم ہوا کہ محبت کرو. اللہ تعالی سے محبت کی باتیں ہم نے چند کی تھی، اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ ان سے محبت کریں. واللہ العظیم یہ حکم ہی کافی ہے، محبت کرنی کرنی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہی کرم ہے کہ جس سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس حبیب کو بے عیب پیدا فرمایا، اور ساری کی ساری خوبیاں جو ایک مخلوق کے لیے ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق وہ ان کو عطا فرما دی. مثلا محبت کرنے کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں. اب جیسے کہ میں کہہ دوں کہ وہ عمران سے محبت کرو، عمران کا خیال رکھا کرو، عمران سے محبت کرو، تو اب ضروری نہیں کہ سارے اسے ایک دم اس کے متوالے بن جائیں، کوئی ضروری نہیں. تو عمران میں ایسی خوبیاں بھی تو ہونی چاہیے نا جس سے یہ محبت کرنے والے وہ ان کے دل مائل ہو جائیں، مجبور ہو جائیں. تو دل مائل ہونے کے اسباب، اس میں ضمناً ایک وہ روایت کا حصہ عرض کرتا چلوں کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں جو عرض کی اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجئے. تو مضمون یہ حدیث شریف میں کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا، جو کچھ، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، ان سے کبھی مانگا نہیں کرو کچھ. جب تم ان سے مانگو گے نہیں تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی تمہاری. مضمون حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. واقعی یار کوئی لاکھ ہم کو آفر کرے کہ میرے سے یہ لے لو بھائی، میرے لائق کوئی کام بولو، کوئی خدمت بولو، پیسہ چاہیے، مکان چاہیے، کھانا چاہیے، ہم کیا، تو ہم تو فوراً پھسل جائیں گے. کیا بیچارہ بڑی محبت سے کہتا ہے چلو یار اس کا دل خوش کر دو، لیکن لینے میں دل خوش کرنے کا ذرا تصور کم بنتا ہے. مزہ اس میں کہ ہم اس کو پکڑیں نہیں، اس کی چیز کو پکڑیں گے نہیں نا، تو اس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی. کیونکہ عموماً یہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی دے گا نا تو واہ کر کے دے، اس کا چانس کم ہے، دینے والا آہ کر کے دے گا. چھوٹا سا قصہ ہے. وہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس نے مجھے پتا نہیں کوئی لاکھ یا لاکھوں روپے بھجوائے تھے تحفے میں، تو میں نے واپس بھیج دیے تھے. تو پھر وہ ترکیب دوستی رہی اس سے. ایک بار اس نے دل کی بات مجھے کہہ دی کہ الیاس اسائیں گے اللہ منجودا کے آئیں اسان جا پیسہ نہ تھا پکڑو. دل کی بات نکل گئی اس کے، یعنی ہم آپ سے اس لیے مطلب محبت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے نہیں لیتے ہو، نہیں اس کا مطلب میں اگر وہ پیسے قبول کر لیتا تو امتحان میں فیل ہو جاتا. اس نے شاید امتحان میں ڈالا، مجھے پتا نہیں کہ نیت کیا ہوگی، خدا بہتر جانے یہ نیت شاید نہیں ہو. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر بولے نا یار ہماری چلتی ہے یار، تو یہ لا دو نے، یہ لے دو نے، وہ دے دو نے، یہ کب تک دے گا، کھار کھا جائے گا، تنگ آ جائے گا، محبت بڑھے گی نہیں. اگر ہمیں دینے سے اگلا بزن نہیں ہوگا نا تو متاثر بھی نہیں ہوگا، محبت میں دیکھ کر اضافہ نہیں ہوتا. بچت کر کے اضافہ ہوتا ہے یا لے کر اضافہ ہوتا ہے. مدنی پھول آپ کے بڑے اہم ہیں. اب یہاں پر چند اشکالات جو یا وسوسے یا یوں سمجھیے کہ نفس کی شرارتیں جو سامنے آتی ہیں اس کا کچھ اظہار یہ عرض کروں گا کہ جب کسی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یار نہیں لو تو سامنے سے جواب دیتا ہے کہ یار یقین مانو میں نہیں لے رہا تھا مگر اس نے اتنی ضد کی اب میرے کو لگا کہ اب میں نہیں لوں گا نا یہ ناراض ہو جائے گا. وہ اسے وہ بولا تھا میرے کو کہ دیکھو اب لے لو ورنہ میں آپ سے دیکھو میں بات نہیں کروں گا آپ کو لینا پڑے گا. تو اب جب ایک آدمی اس قدر ساؤ جان کو آ گیا ہو کہ لے لو ورنہ میں بات نہیں کروں گا نہ میں ناراض ہو جاؤں گا پھر آپ بولو کہ نہیں لے سیٹ ہو جائے گا تو ادھر تو ڈر لگتا ہے کہ اپ سیٹ ہو جائے گا تو یوں نہیں لگتا کچھ نہیں راستہ نہیں ہے کوئی. میں لینے کو ناجائز نہیں کہتا یا میں نے کبھی کسی کا کچھ نہیں لیا یہ نہیں کہہ رہا. میں ایک آپ کو اپنے تجربے کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. اس طرح کے میری زندگی کے اور بھی کچھ قصے ہیں اسی طرح کے کہ میں نے محبت بڑھتی ہی دیکھی ہے ان کو مطلب دیکھے پیچھے ہٹتا اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ یہ اس وجہ سے وہ نہیں ہوتا اس سے ناراض نہیں ہوتا نہیں رہو تو نہیں ہوگا ناراض ایسا لگتا ہے کہ ناراض نہ ہو نہیں لے لینا یعنی کہ اب یہ کہ اگلا بات کو دلائل دیتا ہے تحفہ قبول کرنا تو سنت ہے تم سنت پر عمل نہیں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ. تو بزرگوں سے تحفہ لینا بھی ثابت ہے نہ لینا بھی ثابت ہے. یعنی جب کسی کو واقعی اپنی محبت میں اس طرح فریفتہ پاتے ہوں گے کہ اس کا لینے سے اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا تو قبول فرما لیتے ہوں گے. اور جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کمزور ہے اگر لے لوں گا تو کہیں ایسا نہیں وہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر نہیں لیتے تھے. اس میں ضرور میں باپا یہ عرض کروں گا کہ اس میں مقام و مرتبے کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے کہ بعض واقعی ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جیسے والدین سے محبت جب اولاد کرتی ہے تو والدین پر خرچ کرتی ہے اولاد سے محبت کرتی ہے تو اولاد پر خرچ کرتی ہے. جب پیر ہے یا ایسے علماء یا مفتیان کرام یا بڑے بڑے ایسے مشائق ہوتے ہیں جن پر واقعیتاً لوگ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے اپنی جیب سے وہ اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان کو اگر ہم اپنی ذات پر قیاس کریں گے تو شاید ہم مار کھا جائیں گے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بات مناسب ہے آپ کی لیکن ماں باپ پر خرچ کرنے میں اور پیر پر خرچ کرنے میں فرق ہے علماء پر خرچ کرنے میں فرق ہے. ماں باپ کو دیکھ کر یہ اس کو وسوسہ مطلب وسوسے کا راستہ نہیں ہے. درست فرمایا نا کہ وہ ماں باپ نے مجھ پر خرچہ کیا ہے مجھے بچپن سے پالا پوسا ہے اور اس کو اتنی شہرت ہے ماں باپ کی خدمت کو کہ وہ مطلب کچھ بھی نہیں پتا ایسا جاہل ہو نا اس کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا تو ماں باپ کو دینے میں اس کو وسوسہ نہیں آئے گا. عالم کو مفتی کو دینے میں وسوسہ آئے گا کہ یار یہ نانا کرتے ہیں پھر جزال کلّا کہہ کر سرکا لیتے ہیں. پیر صاحب کو دینے میں ہزار وسوسے آئیں گے. پیر صاحب ایسا چاہیے لوگوں کو کہ جو مطلب نہ کھائے نہ پیے ہر وقت مصلی لوٹا تسبیح اور بس حق ہو کے ضربے لگاتا ہو پیر ایسا اچھا لگتا ہے. باقی پیر اب دعوتیں کھائے مرغیاں اڑائے تو پیر تھوڑی سمجھ میں آتا ہے. سوکھی روٹی ہو تھوڑے کپڑے پہ پیون لگے ہوئے ہو چپل میں بھی سوراخ لگا ہوا ہو کوئی پٹی ٹوٹی ہوئی ہو چپل کی تو یوں یوں اللہ والا کپڑے پہ لگا ہو چلی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. نازک دور ہے اصل بہت نازک دور ہے. غوث پاک کا واقعہ کہ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بھیجا کہ وہ فلاں دکان سے سب سے بہترین کپڑا ہو وہ میرے لیے لے آؤ. خادم پہنچا اور تاجر سے کہا کہ تمہاری دکان میں سب سے جو قیمتی کپڑا ہے وہ اتنے اتنے گز دے دو. تو اس کے دل میں خیال آیا دکاندار نے کہ تو بہت فقیر اور درویش آدمی ہے بڑی تعریف ان کی تو ہوتی ہے کہ تو اللہ والے یہ کپڑا تو وہ مانگ رہے جو بادشاہوں کے پہننے کا ہے سمجھے یہ تو عام آدمی کا بھی نہیں تو فقیر کو اس سے کیا تعلق. یہ وسوسہ اس کے ذہن میں آیا اور غیب سے کیل اس کے پاؤں میں ٹھک گئی اور یہ تڑپنے لگا اور جان پر بن گئی اور اس نے کہا کہ بس اب مجھے تو انہی کی بارگاہ میں لے چلو جن کے بارے میں یہ سوچا ہے. تو خیر غوث پاک کی بارگاہ میں ان کو حاضر کیا گیا تو میرے آقا غوث پاک کے کرم سے وہ کیل نکل گئی اور ٹھیک ہو گئے میرے غوث پاک نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک میرا رب مجھے حکم نہ دے. سبحان اللہ. نہ اس وقت کھاتا ہوں جب تک میرا رب مجھے حکم نہ دے, نہ پیتا ہوں جب تک میرا رب مجھے حکم نہ دے. جس کو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں بیان فرمایا, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے یا غوث, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا, تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو یہاں فیصلہ ہم یوں کریں گے کہ اگر کوئی شیخ ہے, پیر ہے, عالم ہے, مفتی ہے, وہ اپنے نفس کے لیے طلب کرنے سے بچے اور قبول کرنے سے بچے, اس کا ذہن بنائے اپنا اپنی نفس کے لیے, اور صرف اس کے نظر کو اچھی نیتیں بنتی ہوں تو قبول کر لے, ورنہ پھر اس سے بچے. اور اب اس پیر نے یا عالم نے یا مفتی نے جس نیت سے قبول کیا, دینے والے پر یا دیکھنے والے پر, یعنی دینے والا یا دیکھنے والا, یہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے کہ یہ مولانا نے کیوں لے لیا, یہ پیر صاحب نے کیوں قبول کر لیا. تو اس طرح مطلب اپنے اپنے طور پر ہر ایک, مطلب یعنی کہ اپنے آپ ہم بدگمانی سے بچے کہ انہوں نے قبول کیا تو بھلے کیا ان کا, جو بھی یعنی کہ اگر نفس کے لیے بھی قبول کیا تب بھی ہے تو جائز نا. کسی نے تحفہ دیا تو نفس تو مائل ہوتا ہی ہے, کسی نے دعوت دی تو نفس تو مائل ہوتا ہی ہے, اور نفس ہی کے لیے ہم عموماً دعوتیں قبول کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, تو شرم تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن میں جو تھا نا وہ ذرا ہائی کیٹیگری کی باتیں, بلند درجے کی باتیں عرض کر رہا تھا, جو اہل اللہ کے معاملات ہیں وہ عرض کر رہا تھا. تو بہرحال یہ کہ جس سے محبت کرنی ہے, صرف محبت کرو تو محبت ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. البتہ یہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے فرمایا محبت کرو تو یہ تو بس وہ تو ہمارے سر جھک گئے, سوال ہی نہیں ہے, اس میں اپیل ہی نہیں ہے, تو کرنا یہ محبت. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب میں وہ اوصاف بھی رکھے, وہ خوبیاں رکھی کہ جس سے محبت ایک فطری امر ہوتا ہے, نفسیاتی طور پر آدمی محبت کرتا ہے. مثال کے طور پر طبیعت انسانی حسن کی طرف مائل ہوتی ہے, تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال حسن عطا فرمایا. یوں شہرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ ملا کہاں سے؟ وہ ملا اسی دربار سے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تو کیا بات ہے. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ چاندنی رات تھی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ معیت میں میں حاضر تھا, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اور چودھویں کا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا. میں کبھی بدر کامل کو دیکھتا, وہ بدر کامل چودھویں کا چاند ہوتا ہے, اس کو بدر کامل کہتے ہیں. سبحان اللہ. بدر, بدر کہتے ہیں چودھویں کے چاند کو, ہلال پہلے کے چاند کو کہتے ہیں, اور قمر مطلقاً چاند کو. چودھویں یعنی بدر جو تھا وہ کامل تھا, چودھویں کو کامل ہوتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے بدر. چودھویں کا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا, تو کبھی میں اس چاند کو دیکھتا تھا, آسمان کے چاند کو, اور کبھی بی بی آمینہ کے چاند کو دیکھتا تھا. کہ ان دونوں میں کون سا چاند حسین ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آسمان کے چاند سے آمینہ کا چاند حسین ہے. وہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر, تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. تیرا نے اندھیرا, تاریک, اندھیرے میں ڈوبا ہوا, یعنی کہ اندھیرے دل کو. تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے, چودھویں کے چاند, چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. یعنی میرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے میرے اندھیرے دل کو عرب کے چاند, ماہ عرب مانے عرب کا چاند, ماہ عرب کے چاند کا جلوہ درکار ہے. ماہ عرب کے چاند کی روشنی چاہیے جب بھی میرا اندھیرا دل روشن ہوگا. چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, تیری چاندنی میرے کس کام کی, میرے دل کا اندھیرا تو دور نہیں ہو رہا اس سے. کسی شاعر کا شعر یاد آ گیا, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا, آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. یہاں شاید دل میں یہ ذہن میں بات آئے کہ یہ جب سورج نکلتا تو ساری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے, آخر اس کے گھر میں روشنی کیوں نہیں آتی؟ اس نے دروازے بند کر رکھے ہوں گے, دروازہ کھول دے تو روشنی آ جائے گی اس کے گھر میں بھی. بات صحیح ہے کہ یہ سورج جو ہے نا, اس کی روشنی کو لینے کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی وہ ہے کہ اگر ہزار کمروں پہ بھی تالے لگے ہوئے ہو نا تو اس میں بھی وہ پہنچ جاتی ہے. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا, آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. تو یوسف علی نبی جنا والے صلاح والسلام کا حسن مرحبا, اور ان کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھ دی. اس پر میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش دے زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش دے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.